كالذين من قبلكم بمثل أن كسس كبيش أشما بودن كانوا أشد منكم قوة بودن شديدتر أشما أس حيث قوة وأكثر أموالا وزيادتر أزروي مال وأولادا وأزروي أولاد فاستمتعتم پس نفع گرفتند بخلاقهم بنصيبه خوش فاستمتعوا بخلاقهم انها باندازه بس نفع گرفتن به اندازه قدرت خود، به اندازه توانایی و حسی که برش تعیین شده بود. شما ای منافقین فاستمتعتم بخلاقکم، بس نفع گرفتید شما هم به نصیب خود، به حسی خود. کما استمتع الذین من قبلکم، چنانچه بهره گرفته بودن آنانی که پیش از شما بودند، بخلاقهم به نصیب خود. و خودتون و فرو رفتین در باطل کالذی خادو، مانند کسانی که فرو رفته بودن پیش از شما. اولئک آن جماعه حبطت اعمالهم، نابود شد کردارهای ایشان، فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت. و اولئک هم الخاسرون، و آن گروه ایشان زیانکارانند. در این آیت فقط یک نکته دارد، هر کاری که از دستتان میرسد بکنین، این جریان طوریست که از شما پیش مردم هم تیر شدن که از حیث قوت و اولاد و نفر و قواره قوی تر بودن، اونا هم مانند شما ولی چی کردن؟ بر ضد دین یورش بردن، ولی به اندازه چیزی که الله برش تعیین کرده بود از او زیاد نشد. مرگش الله تعیین کرده بود، زندگیش الله تعیین کرده بود، رفت پشت کارش. این یک شکل شما مگر منافقت میکنین، یک وقتی میرسد که این دنیا را ودا میگوید. الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم، آیا نیامده به ایشان خبر آن مردمانی که من قبلهم پیش از ایشان بودند، قوم نوح و ثمود، از قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و از قوم ابراهیم علیه السلام و اصحاب مدین و قوم شعیب علیه السلام و المؤتفکات و اهالی قریه های زیر زبر شده. در چند نکته بر ما میده، منافق و کافر باید بفهمند که آخرین توانیان امین ها هستند. چرا؟ تاریخ نشان دادن لم یأتهم نبأ الذین من قبلهم، آیا نیامده به ایشان خبر آن مردمانی که پیش از ایشان بودند، از قوم نوح علیه السلام خداوند متعال با امواج کوبنده طوفان اونها را غرق ساخت، و عاد و قوم عاد که هود علیه السلام پیامبرشان بود با وسیله بادهای تند و وحشتزا برباد شدن و از بین رفتن، و ثمود و قوم صالح علیه السلام که با زلزله از بین رفتن، و قوم ابراهیم و با قوم حضرت ابراهیم علیه السلام که نعمتها را خداوند متعال از بیشان گرفت، و اصحاب مدین و قوم شعیب علیه السلام که با وسیله آتش آتش باران شدن، و المؤتفکات و اهالی قریه زیور و زر شده، اهالی قریه که زیرش با پایینش با بالا شد و پایینش با پایین شد، زیر و زبر شدن. اشاره به قوم لوط میکند که خداوند متعال بلندشان کرد، بعد به دیگر روی زدش، از او بعد باران سرش آورد. و المؤتفکات اتتهم رسولهم، آمدند به ایشان پیامبرانشان، بالبینات بدلائل روشن، فما کان الله لیظلمهم، بس نبود خداوند که ستم کند بر ایشان، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، ولیکن ایشان بودن که بر نفسهایشان ستم می کردن. یک گروه بود منافق که با هم ائتلاف کرده بودند. آل مسلمان ها را هم قرآن کریم اشاره می کند که والمؤمنون والمؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمنه، بعضهم اولیاء و بعض، بعض از ایشان کارساز بعض دیگرشان است، همیشه تعاون می کنند. یأمرون بالمعروف، امر میکنند به کارهای پسندیده، و ینهون عن المنکر، باز میدارند یک دیگر را از کارهای بد، و یقیمون الصلاة، برپا میدارند نماز را، و یؤتون الزکات، میدهند زکات را، و یطیعون الله و رسوله، و اطاعت میکنند خدا و پیغمبر را، اولئک سیرحمهم الله، همین گروه به زودی رحم کند ایشان را خداوند متعال، ان الله عزیز حکیم، مسلما الله غالب و با حکمت است. وعد الله المؤمنين والمؤمنات وعده کرده خدا مردان مؤمن را و المؤمنات و زنان مؤمنات را جنات تجری من تحتها الانهار، باغهایی که میرد از زیر درختان آن، الانهار و جویها، خالدین فیها، در حالی که جاوید باشند در آن، و مساکن طیبه و مسکنهای پاکیزه، فی جنات عدن، در باغهای پاینده، و رضوان من الله اکبر، و رضای الله بزرگتر از همه دیگر نعمت هاست. ذلک هو الفوز العظیم، این است کامیابی بزرگ. یا ایها النبی، ای پیغمبر، جاهد الكفار و المنافقین، جهاد کن با کافران و منافقان، و غلظ علیهم، و درشتی کن بر ایشان، و غلظ علیهم، جبینت برش قوی بگی، و مأواهم جهنم، و جایشان دوزخ است، و بئس المصیر، بد مرجع است دوزخ، یحلفون بالله ما قالوا. دیگه بعد از این باز صفات منافقین قرآن بیان میکند، یحلفون بالله ما قالوا، گفتن قسم میخورن به خدا که نگفتن اونها چیزی را در حق دین و پیغمبرشان، ولقد قالوا كلمة الكفر، بیشک گفتن کلمه کفر را به آشکار، و کفر و بعد اسلامهم، و کافر شدن بعد از اظهار کردن اسلام خود، و همو بما لم ینالو، و قصد کردن به آنچه که نرسیدن که قتل پیامبر خدا بود، و ما نقمو، و عاد نکردن الا ان اغناهم الله و رسوله، مگر از این که توانا کر خداوند متعال ایشان دا، خدا و پیغمبرش، من فضله، از فضلش. پیامبر خدا علیه السلام از غزوه تبوک وقتی که برگشت، در راه مجاهدین در مابین دشت روان بودند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با حضرت حذیفه ابن الیمان و با یک صحابی دیگری گفت که این تو اثر تفت تیر میشیم که زودتر به اصلاح برسیم. کسی باز گفت که یا رسول، ایرا نزدیکتر است. پیامبر خدا علیه السلام کاروان جدا شد و از رای بسرای تقرق میخواست که زود با این شهو طرف. 12 نفر از منافقا که دید که پیامبر خدا تناست، پوزای خدا پیچاندن، بعد از او باز پشتشان حرکت کرد. امی که ترخترخ پایشان شنید، پیامبر خدا به حضرت حذیفه گفت که حذیفه، منافقین است، رویشان را بگی. تن حذیفه استاد میشه، ببین چه صحابه بودن، چه قیمان محکم. پیامبر گفت، پیامبر که برش گفت که بگی رویشا، حضرت حذیفه جای بجا استاد شد، و پیامبر خدا که تو صحابه دیگر خدا پس به طرف لشکر رساند. در اینی جا هم حذیفه در مقابل 12 نفر جنگید، وقتی که فهمید که نموندش که دیگه پیش براد، گفت دیگه او طرف رفتن نمیتونیم، گفت ما را اجازه بده، گفت اگر رفتم که تو جنگ میکنم. بعد در مقابل شمشیر حضرت حذیفه این عقب رفتن. وقتی که پیامبر خدا در مدینه و نوره آمد، حضرت حذیفه را خواست، گفت پیش بیا، گفت شناختی و مردم؟ گفت نه یا رسول الله. گفت فلانه کل نمایشه برش گرفت. بعد برش گفت که این منافقین امت ما، این می مردم هست، نمایشه گرفت برش. حضرت حذیفه از امون تاریخ به نام صاحب سر رسول الله مسما شد. و حضرت عمر رضی الله عنه برش گفت که حذیفه، تو را به الله قسم میتونم که امدمی لست منافقی نام عمر نبود. حضرت حذیفه برش میگه که قسم به خداست که نام تو نبود. باز خوش میشود، باز گریان میکنه، و هر کسی که فوت میکرد، حضرت حذیفه از کار خدا رایی میکنه، میگه ببین که حذیفه است یا نیست. اگر حذیفه در مابین جبهه بود، در صف نمازگزارا، حضرت عمر میامد؟ غیر از اون نمیامد. گفت حتما منافق است که نیامده. حضرت ابن عطیه میگه که ما 40 نفر صحابی، 30 نفر از اصحاب پیغمبر را دید و ملاقات کردم، و هر کسی که میشون باز میگم که خدا از نفاق به تو پناه بردیم، همیشه از منافقت میترسیدن. اولی که ما به مسلمان ها بگیم این حالت ما نفاق است، زورشان میده. شما میبینین که بگو او منافق، قارشان میاد، برش بگو او فاسق، زورش میدهد. و حالا که اصحاب پیغمبر میترسیدن، عزیز ما شما خب باید بترسیم، باید بترسیم، گفت عادی نیست. و اینی روند زندگی ما بیخی منافقانه شده، کاملا منافقانه. پروردگار سر ما شما رحم بکند. بنابراین یحلفون بالله ما قالوا، قسم میخوردن که هیچ گاه چیزی را نگفتن که بر ضد پیغمبر باشد. ولقد قالوا کلمت الکفر، اینا گفتن کلمه های کفر را، کلمه های کفر را گفتن. و کفر و بعد اسلامهم کافر شدن بعد از اظهار کردن اسلام خود و همو بما لم ینالو و قصد کردن آنچه که نرسیدن به آن که همان کشتن پیامبر خدا بود و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. انتقام نمیگیرند از پیغمبر مگر با خاطر از اینکه خدا و پیغمبر اینها را از فضلش غنی کرده. این عرب های جاهل چرا در مقابل پیغمبر میرزمه؟ عربی که دیروز هیچ کس او را نمشناخت، فارس و روم او را نمشناخت، مردم غریب و بیچاره او که نه نان داشتن نه لباس داشتن، توسط از این پیغمبر چقدر از این مقام پیدا کردن. تاریخ عربا را پیش از اسلام مطالعه کنی چیز هم ندارد. اسلام اینا را عزت داد. پس در عرب که کسی کافر می شود، منافق می شود، یقینا که جزای بسیار بزرگ باید داده شود برش. از این خاطر الله میگه چرا انتقام نمی گیره مگر با خاطر اینکه الله به واسطه پیغمبرش به اینها عزت داد. فان یتوبوا یک خیر لهم، اگر توبه کنند باشد آن توبه کردن برایشان بهتر. و این یتولوا، و اگر رو گردانه از توبه، یعذبهم الله عذاب کند ایشان را خداوند عذابا علیما، عذاب دردناک فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت. و ما لهم فی الارض من ولی، و نیست ایشان را هیچ دوست ولا نصیر، نه هم هیچ مددگاری. و من هم، و از ایشان من کسیست که عاهد الله، پیمان کرد با خدا، لئن آتانا من فضله، که البته دهد برای ما مال را از جانب خودش، لنصدقن، هر آینه صدقه کنیم آن را در راه پیش، لنصدقن، خامخا صدقه کنیم آن را در راه دین، ولنکونن من الصالحین، و خامخا می باشم از جمله نیکوکاران. امام ابن کثیر رحمت الله علیه این آیت را در شأن ثعلبه بن حاتب رضی الله عنه آورده، و اون موضوع طوری بود که ثعلبه میگه بسیار غریب آدم بود، به پیامبر خدا گفت که از فقر به تو شکایت کردم، بر ما دعا بکن که خداوند متعال ما را پیسه‌دار بکند. پیامبر خدا برش گفت که نه، حوصله بکن، این مالی که تو داری همین بر تو کفایت میکند. بعد وقتی که شلا شد پیامبر برش دعا کرد، بز خرید، از او بز بعد او زیاد زایید، یک رمگک از پیش جور شد. بعد از او در پنج وقت نماز کمتر می آمد، دیگه که زیاد شد برش باز در یک جمعه و دیگه جمعه می آمد، از او که بیشتر شد دیگه در یک اید دیگه اید می آمد. سال گذشت که پیامبر از پیش زکات خواست، باز گفت که پیامبر از پیش من جزیه می خواهد، و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زکات از او را باز قبول نکرد. بعد از او که توسط ملامت کننده ها ملامت شد، پیامبر که رحلت کرد، باز در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق هم قبولش نکرد از پیشش، در خلافت حضرت عمر هم از پیش قبول نشد، در خلافت حضرت عثمان باز وفات کرد. این ابن کثیر در تحت عنوان ثعلبه بن حاتب ایره میارد، ولی این حدیث صحیح نیست. در اصل موضوع حدیث از پیش غلط شده، به عنوان که ثعلبه بن حاتب از جمله صحابیای بدرین است، و برای صحابه بدرین پیامبر خدا علیه السلام برشان گفت که خداوند متعال همه گناه شما را بخشید، آنچه که بعدا هم میکنه الله بر شما میبخشد. و این مردک از جمله صحابی، از جمله صحابی بدرین است، بنان این موضوع نفاق و بیدینی است، و خداوند متعال او شخصیت ها را نگاه کرده. بنان از این خاطر است که امام تبرانی، ابن ابی حاتم، ابن مردوی، بیهقی، اینا کلشان میگه که این سند از این غلط است، بلکه در اینجا ناقی به اصطلاح اشتباهاً نام ثعلبه آمده، و مراد این ثعلبه نیست. اگر از ثعلبه دیگری است، نه حاتب بن ثعلبه بن حاتب این نیست، بلکه حاتب بوده باشد یا ثعلبه کسی دیگری بوده باشد، این ثعلبه که از جمله بدرین است این نیست، است ولی کسی دیگری، والله اعلم. و من هم من عاهد الله، و از ایشان کسایی است که پیمان کرد با خدا، لئن آتانا من فضله، که البته دهد برای ما مال را از فضل خود، لنصدقن، خامخا خرش میکنیم آن را در راه خدا، ولنکونن من الصالحین، و هر آن میباشیم از جمله نیکوکاران. فلما آتاهم، من فضله پرچون داد ایشان را از فضل خود بخیلو بهی بخل کردن به آن و تولا و برگشتن و هم موردون و ایشان اعراض کنندگانن فعاقبهم نفاقا فی قلوبهم پس این عمل روح نفاق را در دلهایشان ایجاد کرد روزی که خداوند فی قلوبهم الى یوم یلقونه روزی که خدا را ملاقات کنند در او روز تا روزی که خدا را ملاقات بکنند الى یوم یلقونه تا روزی که ملاقات کنند با خداوند متعال فعاقبهم نفاقا به اساس این خصلت و شکستاندن وعدهشان در پی ایشان شد نفاق فی قلوبهم در دلهایشان الى یوم یلقونه تا روزی که ملاقات کنند با خداوند متعال بما اخلف الله ما وعدوه به سبب آن که خلاف کردند با خدا آنچه که وعده کرده بودند با او و بما کانوا یکذبون به سبب آن که دروغ میگفتند الم یعلموا آیا ندانستند ان الله یعلم سرهم که هر آن خدا میدان سخن پنهان ایشان را و نجواهم و راز گفتن ایشان را و ان الله علام الغیوب و به ای که خداوند متعال دانای همه غیوب است همه غیوب پیش خداوند متعال هر چیزی که در سینه بوده باشه یا بیرون بگویی الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين هم الذين منافقين کی است الذين خبر برای مبتدا محذوفه هم الذين هم آنها کسانی هستند که عیب میکنند المطوعین صدقه دهندگان را من المؤمنین از مسلمانان فی صدقات در خیرات ها والذین لا یجدون الا جهدهم همچنان اینها عیب میگیرند آنان را که نمییابند مگر چیزی را به بسیار مشقت خود فیسخرون منهم پس تمسخر میکنند به ایشان سخر الله منهم خداوند آنها را مسخره میکند جزای مسخره ایشان میدهد ولهم عذاب علیم برایشان عذاب دردناک است ببینید که صحیحین از حضرت عبدالله ابن مسعود روایت میکند اردا که حکم زکات برای مسلمان ها در باب انفاق در غزوه تبوک داده شد که مسلمان ها باید انفاق بکنن برای حل مشکلات مجاهدین کنا نحامل على ظهورنا ما چیزا را به اصلاح به پشت خود می آوردیم پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ابو عقیل میگه چیزی را آورد بعد منافقین جو گفتن مرائیون میگه بسیار ریاکار است او در راه خداوند متعال که زیاد چیز آورد او را گفت که ریاکار است بعد یک مسلمان دیگر آمد چیزی بسیار کمی را آورد یک خرمایه که داشت او را کنده با چی میگن خدا و پیغمبر از غنی است که ایک قف چیزی تو را قبول بکنه همین رقم کردن ای را دو ملامت کردن الله ایات را نازل میکنه که ببینین یکی از صفات منافقین همیست که یلمیدون المطوعین صدقه دهندگان به چیز کم باشه و کم زیاد بوده باشه همیشه ملامتشان میکنه یک تعداد ریاکار میگه یک تعداد میگه ای به هیچ چیز نمیشود بنام فیسخرون منهم به اینها تمسخر میکنه خب خداوند متعال بدله تمسخر از اینها را به عذاب دردناک میدهد از بسی که این عمل بسیار زشت است زیرا هرگاه مسلمان ها چی میکنند در جامعه اسلامی که این توهین ها شروع شود اگر ما 30 میلیون انسان اگر تنها در کابل بکن 7 میلیون انسان زندگی میکند شهر 7 میلیونی ما اگر روزانه یک افغانی را بتا 30 میلیون افغانی میشود اگر در یک ما سیرفه و سیرفه هیچ زم نیست اگر ما 30 روپیه را ماهانه یک جا بکن شما ببینید چقدر مشکل ما حل می شود بزرگترین مساجد جور کرده می تانیم بزرگترین مدارس جور کرده می تانیم و بزرگترین شفاخانه را ایجاد کرده می تانیم برای 30 روپیه به هیچ نفر سخت تمام نمی شود اگر این کار را بکنیم در حقیقت ما بنیاد دولتی خود را و دینی خود را تقویت کردیم چون پیسه کم در ذهن ما همیشه کوچک شمرده شده و مسلمان ها کم پیسه را که انفاق بکنی سرخنده می کند از این خاطر نتیجه نمی گیریم اسلام آمد در ما امیر تعلیم می داد که نه پول کم را کوچک نشمار بلکه را زیاد بشمار از طرف می دانی که برای اهداف دینی تان کار بکنین کسایی که این رقم کوچک شماری را شروع بکند استغفر لهم اگر آمرزش طلب کنی برای ایشان اولا تستغفر لهم یا آمرزش طلب نکنی برای ایشان ان تستغفر لهم اگر آمرزش بخواهی برای ایشان 70 مرتا 70 مرتبه فلن یغفر الله لهم، پس هرگز نیامرزد خدا ایشان را. ذلک بانهم کفروا، این به سبب آن است که ایشان کافر شدن بالله، به خدا و رسولی و پیغمبرش. والله لا یهدی القوم الفاسقین، و خداوند هدایت نمی کند گروه فاسقان را. الله گروه فاسقان را هدایت نمی کند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و الله میگه که سر کافر، با کافر طلب استغفار نکن. بچه عبدالله ابن عبی سلول آمد پیش پیامبر خدا و گفت که یا رسول الله، پدرم فوت کرده، من جنازش بخوان. پیامبر خدا به جنازش رفت. یک تعداد صحابه گفتن که یا رسول الله، منافق ظالمی است، او چرا میری؟ پیامبر خدا برش گفت که الله تا هنوز مرا منع نکرده، اگر 70 مرتبه بیشتر ایره برش استغفار و خدای را ببخش، امیرم برش میکردم. این چه رحم انسانی بود. بعد قرآن کریم آیه بعدیش انشاءالله پسان میاد که از این هم منش کرد که سر لا تقوم علی قبره، بر قبر از این مردم هم دیگه استاد نشو. مسئله 70 مره در حقیقت تأکید است، مثل که ما میگیم که اگر 100 بار برم بگی کار نمی کنم، معنایش این نیست که اگر 101 دفعه گفتی بازی کار میکنه. در اینجا هم هر قدر طلب و آمرزش برای این مردم بکنی، الله اینها را نمی بخشد، الله اینها را نمی بخشد. و خداوند گروه فاسقان را هدایت به کار خوب نمی کند، از جمله ای که در آخر وقت هم به تو احترام نمیگذارد. فرح المخلفون بمقعدهم، خوش شدن بازماندگان به نشستن خود. خلاف رسول الله، بر خلاف رسول خدا. خلاف بازماندگان هم می شود یک معنا. خوش شدن بازماندگان به نشستن خود در خانه هایشان. خلاف رسول الله، بر نشستنشان در خانه خدا از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. یا خلاف به معنی اعراض، خوش شدن به اعراض از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. و کرهو، و بد پنداشتن، ان یجاهدوا باموالهم، که جهاد کنند با مال خیش و انفسهم و با جانهای خیش. فی سبیل الله، در راه خدا. و قالوا، گفتن، لا تنفروا، بیرون مروید، فی الحر، در گرما. به خاطر که جنبه خدا کلام بکن بازه، همین گرما دیگه کسی می رود، خب یک وقت دیگه باید می رفتیم. قال، بگو ای پیغمبر، نار و جهنم اشد و حرن، بگو آتش دوزخ سختر است از حیث گرمی. لو کان یفقهون، اگر می دانستن، اگر می دانستن آتش دوزخ از این گرمی می کرد سختر است. فلیضحکوا قلیلا، پس باید بخندن اندک. ولیبکوا کثیرا، و باید بگیرین بسیار. به این نشستانشان در خلاف پیغمبر، فلیضحکوا قلیلا، بسیار کم باید بخندن. اینا خنده میکردن، اینا گفش دادیم هو اوزن، هرچی که ما بگویم گوش میداد، باز اولا یک دیگر پشت سر خود میزنن. الله برشاید، فلیضحکوا، باید خنده بکنن، قلیلا اندک، ولیبکوا کثیرا، و بگیرین باید بسیار زیاد. خنده از بسه نواز، قهقه، ضحک و تبسم. خنده قهقه را پیامبر خدا هیچ نکرده، هرچی خنده ضحک است بسیار کم کرده که آواز بلند کرده شود. و تبسم را پیامبر خدا علیه السلام همیشه داشت. بسیار خوب است که انسان تبسم داشته باشه، و این لطف خداست که نصیب یک کسی می شود، همیشه پیشانیش خلاص می باشد. و یکی هم ضحک است که خنده کمک بلندتر می شود در بعضی از مواقع، ولی خنده قهقه یمیت القلب، قلب را می میراند. از اینکه به معنا خنده بکنی و آوازت بلند کرده شود. فلیضحکوا جمله خبری است، به این که فلیضحکوا خنده خواهند کرد، قلیل اندک، بعد از اینکه جزای از این عملش را بگیرن بسیار کم خنده خواهند کرد. ولیبکوا کثیرا، و بگیرن بسیار. جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء آنچه که بودند که میکردند.